जरा शोक हसीना तू है अनमोल नगीना नहीं कोई तेरे जैसी अरे तो क्या हुआ सुन जरा शोक हसीना तू है अनमोल नगीना नहीं कोई तेरे जैसी अरे तो क्या हुआ मैं भी हूँ दिल का राजा मेरे पहलू में आजा मेरे बिन कुछ भी नहीं तू दिल रुबा सुन जरा शोक हसीना तू है अनमोल नगीना नहीं कोई तेरे जैसी अरे तो क्या हुआ पत्थर तो पिघला के रख दूंगा तेरे दिल में प्यार की जोर जला के रख दूंगा दिल है तेरा पत्थर तो पिघला के रख दूंगा तेरे दिल में प्यार की जोर जला के रख दूंगा छोड़िए अनमोल नगीना नहीं कोई तेरे जैसी अरे तो क्या हुआ छोड़िए